खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी, सरगोशी करे हवा चुपके से मुझे कहा, दिल का हाल बता दिल भर से ना छुपा। सुन के बात ये शर्म से मिली आंखें झुक जाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी, सरगोशी करे हवा चुपके से मुझे कहा, दिल का हाल बता दिल भर से ना छुपा। सुन के बात ये शर्म से मिली आंखें झुक जाने लगी, सवर जाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। कह दो खुदा हाफिज ओ मेरी जाना, है घड़ी मिलन की खुदा रा लौट के न आना। रात का पर्दा हमारी ही खातिर, सजे हैं हम भी तो तुम्हारी ही खातिर, जैसे जैसे तुम पास आते हो सांसें रुक जाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। दिल का ये कारवां यूं ही था रवा दवा, मंजिल हम सफर लेकिन मैं मेहरबान, तेरी वो एक नजर कर गई असर दुनिया सवर जाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी। मुस्कुराने लगे।